وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. سورة قصص دو حصیو اول حصہ دین مخ کی ختم شو دویم حصہ دی زین شروع کی گی آخر د صورت پوری پدی حصہ کی اول تسلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا خصوصی انعام دا اللہ رب العزت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تخویف او بشارت تخویف او زجر د پاره د منکرینو حکمت د نازلیدو د کتاب الله او د ارسال الرسل وجه ذکر کوي الله چې دنیا ته ما پیغمبران ولې را لېږلو د دې حکمت سو د دې اصل علت او وجه سو دغسی تخویف دنیاوی او داغی دا پارا مثال خصاصت ذلت دا دنیا چی دنیا فانی جون دے دنیا بیکار شے دے تعلق دا آخرت سر پکار دے او دا اغا خبرو سر چی داغی دا آخرت سر تعلقی دا دا دے حصے خلاصہ دا اول اللہ یو عظیم الشان نعمت ذکر کی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بانے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام باندے اللہ دا نعمت ذکر کی او پدے کی پیغمبر لتسلی دا سنگ چے اللہ دا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دشمن فرعون او داغ قوم قبطی مکمل تباہ کر کنی دار تاسو پرونو کا تاغی سورا کوشش او محنت کور دی د پارا چې هغه خپل سوی اوچتاو موسی علیہ الصلوۃ والسلام او دا غرور دی ډیر سپک ګڼلیو په خلکو کې او دغه صداغي قوم بنی اسرائیل خو الله چې سکی هغه باندې مخلوق نه پوهیږي فرعون قبطی قوم بادشاہی داغی و زور داغی و قوت داغی و لخکر داغی وی اللہ اغیبان دس قسم عذاب راوستو لکه یو سڑے دا دریاب پغاڑ ادریگی مفسرین مثال ذکر کی او یو موٹ شگر آوالی او غری دریاب تور غردی دا اللہ دا طاقت پا مقابلہ کی دا فرعون سا طاقت ہوئی کنا بنگلہ حامان دا سے تیار رکلا پنزوس زر کسان پا غیبان شروع کرو زر زر زر زر زر پنزوس زر کسان چی لگیای نو آغا مانای او بنگلا خختبان پخی دی او لرگی او میخونا او یوشه بلشه داس زیاد خبر او رسول چی واریز تاغی سر رسیدلیو دو روچه تا بنگلا تا روس پوری پا دنیا کی چانه دا جوڑا کردی لکا فرعون چی جوڑا کردی منگو او سینس وست ترقی کردی دا کنم چی داغی سر بکم سینس وست خوچی او پنزوش پیتا چا تا جوڑ کی آپ لے بیا سمے نہیں ہو پاغی بانم کلو نو لگی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام دی راغ د الله په حکم باندې او داغي بلډینګ په خوا کې داسې تیر شنو په وزر ولا په وزر وته داسې هوا وکړنو وی درې ټوکړې شو یو ټوکړه چې کومه د سرونو هغه روانه شو او د فرعون لخکرې وی نو ډېرې لخکرې وی دور لوی طاقت د فرعون چې دغه وخت سره دغه د مقابلې په دنیا کې سکنو نو دغه په لخکرو کې په روایتو کې راځي چې لس لکه فوج ولا مړ او یو ټوکړه دریاب ته پریوت او بل مغرب ته تلاړه فرعون ناغن الله موټه شګه جوړ کړې سره د خپل قوم او په دریاب لوش دا سور لوی نعمت ده الله چې ستا دشمن الله په دریاب لو کو دا غیره محلات او بنگلې کم ترکو من جنات و کنوز و مقام کریم او چې څو محلات و غار سو بنی اسرائیل د پاتې شو چې د خلقو په نظر کې کمزوري او غریبانان او نادارو اغي الله دولت من کړو حکومت او بادشاهي اغي له ور کړه پیغمبر ته ولې خپکیږي نر پیغمبر د پاره په دې نعمت کې تسلیم ده چې تخب کان زکه مکوا چې حال موسی علیه الصلاه والسلام ته وګوره یو موسی علیه السلام دی یو ورور دی نو په اخر کې الله چې په هغه باندې خپل احسان وکړو پلا مہربانی پہ اکڑا نہ ٹول حکومت والا ورک اللہ بدغ سے نن مکے والا تا مکہ کی نفری دی نا مرگر نفری دی دا اللہ کور تا سو نفری دی دا اللہ عبادت تم نفری دی دا غیر اللہ عبادت و پوجا پاٹ شورو دے عن قریب تو گور انما العسر یسرا انما العسر یسرا ہما غسی اشوا آغا مکی والو چیدہ مکی نا پیغمبر او صحابه کرام مسلمانانو وست دا غی بیا پا مکه که زی نو که پیغمبر ولی زی نور کو دا غی زی بیا نو سوک یو طرف تو تختیر و سوک بل طرف تو تختیر دا موسی علیه صلات و السلام مانی احسان دا اللہ او دا زمونگ پیغمبر تا تسلی اول اللہ دیتا اشاره کی ولقد آتینا موسی الكتاب او یقیناً ورکڑو منگا موسیٰ علیہ السلام تا کتابو من بعد ما اہلکنا القرون الاولا پس داغینا چی حلاک کڑی وی منگا غا پیڑے ڈنبانے آتینا موسیٰ الكتاب نقصان ضرر ضرری شی زنا دا مخی تا ختم شی نو داغینا رستو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تعالی وسلہ کتاب درکو وعدے و سروکڑے جی کوئی تور تراشا دا دیر شپو دا پار سورۃ اعراف کی تیر شو آغا دیر شپی لس و سر نور شو سلویخ شپی دا سلویخ شپی دا خوشحالی وی زکا اللہ خپل عظیم الشان نعمت او رحمت تورات چی دا دا قرآن نمخ کی یو معزز کتابو یو محترم کتابو دا اللہ پا آسمانیو کتابونو کی روایتو کی راضی چی دا دو کتابونو دنیا تا نازل شوی دی نو دا دی نپس اللہ یو قوم ند معذب کرے بے چال دا سے عام سزانہ دا ور کرے پا خواہ خوبا عام عذاب راگ اٹھو القوم بتا باش دقا سی یو قوم نلی تبا کرے ہاں یو قوم دا بنی اسرائیلو نا اگر یہ دا سے تباہ کرے چی لاولے جی شادوگان جو کھلو بیا مرکو دا موسیٰ علیہ السلام نرستو تورات دنا دے دو نفسو دا دی قوم نالاوہ حس یا قوم اللہ پا عام عذاب سر ندے معذب کرے چی تورات و قرآن نازل شوی آغا کتابو چی پاغی کی احکام شرعیو پاغی کی دا ملک دا معاشری دا نظام قوانینو پاغی کے احکام فقہیو ایک سنگ چی قرآن پاغی بان مشتمل لے دے نمک کی زبور مو یا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ انجیل عمر کرو خواہ دا سنو پاغی کے دا احکام شرعیہ نو پاغی کے دغ سے احکام سلطانیہ نو ایک سنگ چی پا قرآن کی دے یا پا تورات اللہ و امام موسیٰ علیہ السلام لکتاب ورکو من بعد ما اہلکنا القرون الاولا دغه خرندان میں تلاول لرکلو ملک صفا شو نو اس میں بنی اسرائیل بانی اولوے احسانو کو کتاب میں اولوار دا دا صدا پارا بصائرہ للناس دا دا پارا دا دیج دا دا عبرت خبری بی دا پارا دا خلقو بصیرت بصائر دا دا عبرت دلائلو دا پارا دا خلقو قرآن یا تورات ہر یو آسمانی کتاب دا اللہ کلامی دا اللہ وحی پا دے کی شک نشتا چکل دا انسان اوی دے با نزان پوا کی نو پا انسان کی بصیرت راشی بصیرت دستر گو لیدلو تاوم وی او بصیرت دزر لیدلو تاوم وی تاکی با علم راشی جہل با ختم شی تاکی با خا اخلاق راشی دا جاہلیت اغا اخلاق با ختم شی خم معاشرہ با قائم شی دا جاہلیت اغا معاشرہ با ختم شی دا عرب و معاشرہ گو را غسنگ گندوا ناکار سلوکو دا زنانو سرا ناکار سلوکو دا خلقو پخپل میس کی دا یو بلوینی با دی تو یولی دا معمولی خبر من با جگڑ شوروش او اغی که با کلو نو لگی دا او کلی با تقریبا قومون او خاندان نو پا اغی که تبا شو جگڑ با نختمی دا بغض حسد او عداوت کی دا خلق انتہا ترسیدلی دا زکا چه دا رحمت پا اغی بانی نو چکل دا رحمت دنیا تراغ نو غا عرب چې د یو بل وینو تبه تگی ناستو د یو بل مالونو تبه ناستو پلارو کې شکمار او ډاکمار خلق او شوکی او ډاکی به کولی نو د انسان عزت محفوظو نه مال او دولت محفوظو او چې قران راغې نو معاشره کې رڼا رااله د خلقو په زړونو کې رڼا رااله د خلقو په اعمالو کې رڼا رااله دی آسمانی کتابونو تب بسایر وي قرآن کا ملدا صفت ورکڑے تورات تیم دا ورکڑے دے بصائر للناس دا عبرت دلیل دا پار دا خلق واہدان ہدایتو ہر انسان ہدایت غواڑی ہدایت وہی ستا ہدایت پہ حقیقت کے دغ لار دا چ انبیاء پہ ٹول تلی آسمانی کتابوں راغی دا پارا نازل شیو او دغ ہدایت دا اللہ نے منگا غختے او سورۃ فاتحہ کی اہدن الصراط المستقیم اللہ مونگ تلی غلار روحے نو نی غلار بدا چائی سرات اللذین انعمت علیہم نو انعمت علیہم بسوکی من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین سورة نساء کی تفصیل کلک نسلور قسم خلق دے اللہ مونگ ردغ خلق پلار بانی روان کی خدا یہ کتاب کی ہدایت ورحمت او رحمت ہر انسان دا غواڑی چھے اللہ رف مونگ بانی رحم کی اللہ رف مونگ بانی مہربانی کی لعلهم يتذكرون دار دی دا پارا چی دی عبرت حاصل کی اسمانی ہر کتاب چی دنیا تا راغلے دا نو دا عبرت دا پار راغلے دے قرآن دنیا تا نازل شوے دے نو دا سو دا پارا لیتدبرو آیاتے قرآن کی اللہ ہوئی دا دی دا پارا چی خلق سوچ او تدبرو گیرے دے پا آیاتونوں کی ولیتذکر اولو الالباب او چی عقل من دا دین عبرت والی قرآن راغلے دے دا پارا دے سفیان ثوری بوی انزل القرآن للتدبر لا للتداوی قرآن نازل شوی دنیا ته د پاره تدبر او د سوچ او د فکر او تورات کې دا صفت او هر آسمانی کتاب کې دا صفت او چې دا خلق سوچ او فکر او کی ځان سره د شپې او دروازې او د ساره وال در ماخامه پوری نو ماخام لک سوچو کی گریوان کې لک تفکر او ته دنیا د حقیقت نه لک ځان خبر کی اخرت ته توجه کی د الله او د الله د صفاتو نه او د الله د قهر او د غضب نه ځان لک خبر کی اللہ دا کتاب مونگ ترا لے گئے آخر دے با مقصد صحیح اللہ دا مونگ نسو غاڑی پا دی کتاب کی لال تداوی دے دا پارا نے نادر شوی چھتا بس دا آیات تا پلانش دی دا پارا تاویز کی لکاو دار دے دا پارا دے و دار دے دا پارا دے پا سر دے دڑی دا پا کی دا سپونی دا پارا دے و دا پا کی دا بادو دا پارا دے و دا پا کی دا او خلقو پا دغی مستقل کتابو نے لکلیو یا اللہ بنیانو طول قرآن دا تاویزنو دا پارا گردو لیو سفیان ثوری وی دا خو دیل نو نازل شوی رو را دا تا مقصد مگر دا ور دی دا مقصد نه ځان خبر کا ټیک ته سورته فاتحه بارک راغلی دا دم دی مارو چې چلی بل یو تقدید ته اور رسید دا مو اچو رسول الله صلی الله علیه وسلم دمونه خو دی صحابه ته چې تاسو باندې څه تکلیف نو دا دم چلی ان تعویذ نه دی بغیر کم دی نه راو دا غوټه تبه تړی او زیړی تړی قرآن د دې لپاره نو نازل شوی د قرآن د نازلې دو مقصد هغه تدبر د خلقو د الله په قدرتونو کې د احکام شرعیونه به خبر شي د ماضی او د مستقبل نه به خبر شي چې مخکې به سپکاری او دا په خوا څنګه حالاتو راځئ چې مونږ سوچ وکړو د الله په دې کتاب کې چې داسې عمل رانه ونه شي چې قوم نوح کړو الله تباه کړو په طوفان چې الله مونږ د عذاب نه بچي. نو دغه مقصد د توراتم او د قرآن هم دی. وما كنت بجانب الغربي او نوی تو پیغمبر بجانب الغربي پاغ طرف مغربی کی اس قضینا الی موسی الامر کله چې وورول مونږه موسی علیہ السلام ته فیصله کتاب ملور چې دا کتاب والا دا پیغام زما والا او زه فرعون ته ورشم لوی جابر د دنیا لري دغه مخکې دا مسله بیان کړ. وما كنت من الشاهدين او نويتو د حاضرونه وما كنت من الشاهدين او نويتو د حاضرونه الله ويما تعالی نبوت ترکو وحي مې د توکړه تعالی مې خپل پیغام درکنو د دینه مې خبر کړی چې فرعون سوکو او هغه ته مونږ کوم پیغمبر را لېږلو هغه باندې وحي راغلی و په کوم ځای کې کوئی تور نه ته خبر وي د موسی علیہ الصلات والسلام د وحینه او د تورات نه ته خبر وي زما پیغمبري رښتینی زما پیغمبري مار دینه خبر کړ په ذریعه د وحی باندې. و ما كنت من الشاهدین لا پیغمبر ته وي ته په کوئی تور کې حاضر نه وي او اوس حاضر دي. و ما كنت من الشاهدین د بریلیانو د مشرکانو خو عقیده داره چې پیغمبر هر ځای حاضر ناظر دی او پیغمبر باندې عمر راغلی نه دی څنګه چې مخکې ژوندی و نو اوس هم ژوندی دی. دلته وته الله صلی الله علیه وسلم ما كنت من الشاهدین چې هغه حاضر او ناظر خدا ولتا د الوهیت صفت ورکو. او بل طرف ته وی حدیث کې دام راغلی دی چې پیغمبر وی زه پیغمبر وم كنت نبیین او آدم علیه الصلاۃ والسلام لا اوس د اوبو د خټې ترمنځ او زه پیغمبر وم. د دې بریلیانو دا غینه دا مطلب دی چې پیغمبر دا وخت نه موجود او موجود دی هغه باندې صفنا نه دراغلی صرف زی بدل شوی دی. الله دلته پیغمبر ته وی ما كنت من الشاهدین ته د موسی علیه الصلاۃ والسلام د وحی په ځای کې نه وی چې کله ما غته فیصله وروله و ما كنت من الشاهدین او هغه ځای کې ته حاضر هم نه وی چې موسی علیه الصلاۃ والسلام هلته لاړو په هغه ځنګل کې او واړه وسره وو د دې نه ته هیڅ نه وی خبر و ما كنت من الشاهدین او دی وی نه اوس هم حاضر ناظر دی د مخکې نه هم حاضر ناظر و د مخکې نه هم موجود اوس هم موجود دی. ولیکن انشأنا قرونا لیکن مونږ پیدا کړې څه پیړۍ قرونا ډېر پیړۍ او په ډېر کې ډېر خلق رو دنیا فتطاول علیهم العمر نو اوږده شو په دی باندې عمرونه د نوح علیه الصلاۃ والسلام د زمانې نه راواخ هود علیہ السلام پوری او بیا دا هغه وخت نه راواله او داسې زور پسې په سوونو کاله په دې کې تیر شو سده یې واوړې دی فتطاول علیهم العمر هغې په اومه کرخه باندې هم سر کېنښودو هغه د هغه ناکاره ښامار نه هم سرکه شو هغه پیړۍ او پیړو والا الله د مخ د ځمکې نه لرې کړو هغې دا نه غوښته چې مونږ د الله باقي پرېږدي د هغې هغه عمل داوي د هغې هغه عقیدې داوي ځکه چې نه نیم سوه کاله تیر شو نوح علیه الصلاۃ والسلام ورته وی د یو الله عبادت وکړي هغه بوتانو ته پراته دي هغې په هغه وخت کې وت سوا یغوس یعوق نیکان بنیان دي او د نازولو په عبادت باندې اخته دي فتطاول علیهم العمر خو ته پیغمبر هغه وخت کې نه وي دا خو مونږ داسې پیړۍ دنیا نظام را روان دی پیړۍ هم پیدا کولی او هغې باندې عمرونه اوږدېده او مونږ عذاب ورکوو. وما كنت ثاویا فی اهل مدین او نوی تو پیغمبر اولاد پا مدین والاو کی مدین والاو کی شعیب علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام و سرم المشو اگر تم نبوت میں لو شو پلار کی تو خود نوی پاگا زمانے کی پاگا وقت کی دا مدین والاو نسا خبری دا قوم نوح نسا خبری تطلو علیہم آیاتنا چلوست دی پاغیبانی زمونگ آیاتونا تو اس مونگ پا مکہ کی پیدا کر نو پا مکی والا و پا مدینی والا زمان کلام نن لولی هغه وخت کې نه قرآن وو نه ما په تا باندې کتاب نازل کړی وو نه ته په مدین کې حاضر وی نه په کوی تور کې حاضر وي، نه د موسی علیه السلام د پیغام نه او دغه د وحی نه، نه دغه د کتاب نه، نه د نور پیړۍ چې کوم تیر شوه دنیا په یو پیړۍ کې متنوي، او نن د هر پیړۍ نه ته خبرې پوره شجره نه سب پیغمبر ته یادو الله ولا دا په ذریعه د وحی بانی دا مدین والا نیم خبر کو، دا موسیٰ علیہ السلام نیم خبر کو، دا فرعون نیم خبر کو، دا بنی اسرائیل نیم خبر کو، چی دا سو ذکر اللہ وی ولیکننا کننا مرسلین، لیکن وہ منگلیگون کی رسالت ہم دل درک دیتا اثبات تا رسالت وی صداقت تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی پیغمبر رشتینی، دا پیغمبر رسالت رشتینی، کنی مخ کے سور حالات تیر شو پا زمانہ ماضی کی او داغی علم پیغمبر تا نو و وسو تشتا. دریم وما کنت بجانب التور او نو تو پیغمبر پاغه طرف د تور غار کې اذنا دینا کله چې مونږ आवाज وکړو اذنا دینا کله چې مونږ आवाज وکړو موسی علیه السلام ته اذنا دینا کله چې مونږ आवाज وکړو یو روایت کې دام را دي چې आवाज وکړه یا امت محمد صلی الله علیه وسلم اذنا دینا کله چې आवाज وکومنګ موسی علی السلام ته مخکره دی आवाज تفصیل تیر شو په دې صورت کې تیر شو په صورت وه حاکم تیر ولیکن رحمتا من ربک لیکن دا هو رحمت دې درف ستالتون ذرا قوم ما اتاهم من نذیر من قبلک د په خوانو حالاتونه ته نبی خبر ما پتا باندې خپل مهرباني وکړه نو تعالیم کتاب درکو تعالیم پیغام درکو تاثر زمار طرف نے اور رسول راغ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام قرآن میں پتہ نازل کو دست د پارا لتن در قوم ددی د پارا چو یار قوم ما تاہم من نذیر من قبلک چنو راغ لی دی تیس یو یارون کستان مخ کی عرب یا دی عجم کی خوراغ لیو کنا بنی اسرائیل کی سورہ انبیاء راغ لیو عیسی علیہ السلام موسی علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام زکریا علیہ السلام یو لو سلسلہ ودا پدی سو کوئی مراد دینا دا زمانہ دا فطرت تا دا عیسیٰ علیہ السلام نا پدی پل سلویخ کم شپک سا وکال تیر شو تا تیارا وا ایک سو پیغمبر نو راغلی چا اللہ نا پی جند پخپلو صفات ہو چا دا ون عبادت کو چا دا گٹ عبادت کو سو قبر تا بسجدہ بانے پراتو سو بود تا بسجدہ بانے پراتو سوک نور تا پسجدہ بانے پراتو و سوک سطور تا پسجدہ بانے پراتو اللہ پیغمبر رو لیگا پا یو خوش از مکر کہ اگی کم ونا نوا پا اگی کی او بنوی سری گٹی وی داغا مکی تا گوری اسم داغا حال دی او سری کن دیوی لتن در قوم ما تاهم من نذیر من قبلک یو عجبا واد صفا دا دیرین راغی ایوها الناس قولو لا الہ الا اللہ تفلحو اے زما قوم اے عربو اے قریشو اے زما خاندان دغه وخت نور څوک نو نور دنیا ته رستو आवाज شروع شو اول आवाज د دغه زینه چې دا کارجن اسمه کده مفسرین وای هغه کارجن اسمه کنه تعالی د رحمت او د نعمت او आवाज راغی په پنجابیان وی کې ته مې او کې ته نظام دین دي چرته داسې خوش بیابان او مکه فاران بے ویدی تا او چر تا پاغی که دا توحید آواز چی دا دا رحمت آواز دی پا کم قوم کی چی دا اللہ توحید بیانی گی دا اللہ کتاب بیانی گی دا اللہ عین رحمت پا دغا بیابان کی دا آواز چت شو لکا سنگ چی ردین مخ کی شپک سوکال عیسیٰ علیہ السلام مخ کی دا آواز کرو ان اللہ ربی و ربکم فعبدو هذا صراط مستقیم دونیم زرکا لمخ کی ابراہیم علیہ السلام ویلو خپل پلار ته ولاړو خپل قوم ته ولاړو او غدا آواز کړو او دا غی نمخ کی نهنیم سوا کالا نوح علیہ السلام دا دعوت دا رحمتو نن تمارو لگلی تالم نبوت درکو تالم کتاب درکلی تنظر قوما ما آتاهم من نذیر من قبلک عربو کسو گنورا گلی قریش بنی حاشم بنی عبد المطلبو بنی عبد منافو یعنی ترموزر پوری دا قبیله د قسم محرومو دا د دې خاندان خوش قسمتی و د عدنان چې الله پاک محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا کړ. تنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. دار دې د پاره چې دې عبرت حاصل کی. لعلهم يتذكرون دار دې د پاره چې دې عبرت حاصل کی. تعلم صدر کړو ولكن رحمتا من ربك. الله وی دا خو زما رحمتو چې تعلم درکو دې لمې درکو چې دا قوم چې دې نه مخکې د ماره توحید نه ندي خبر دیو یاره زما د عذاب نه دیو یاره د شرکیاتو نه دیو یاره دا غا جهل نه او دا غي اخلاق نه او دا غي افعال نه چې دې نه مخکې به دی کل جاهلیت په زمانه کې. او لعلهم يتذكرون ستا کار بدای او د خلقو کار بدای جدي عبرت والی. سورة انبیاء کی تیرشی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. تمونگا نہیں لے گلے مگر دا پارا دا رحمت پا خلقو بانے دا مخلوقو دا دین بالکل اللہ رکو ذکر جی تور تا پس جدہ بانے پروتے زر کالا دا ایران دا فارس والا وور دا مرشوی نو دا و بلی دا شپیو دروازی ذکر غیوی دا وور زمونگا خدای رے زر کالا پس صحابہ و دا وور مرکو کلا مرشو چکل دا قرآن نزول شروع شو نو داغی کسرا پا محلاتو کی دا ایران او دا فارس پا محلاتو کی اغا وارو وارو گمبتی رو کردی دو شیشی مات شوی اکلا اللہ پیغمبر پیدا کو نو چه بیا کلا قرآن شروع شو پا غی خوبیا زلزلی را لی چکل مجاہدین پیدا شو او دا سی معرکی اوکلی چه پا یو یو معرکه کی اغی پا لکونو خلق چه اغا مشرکانو دا غی نسرونو غردو دو اللہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ما دا غختا چې زه په دې خلقو باندې رحم وکم نو ته زما د رحمت یو صورت ما وګرځولې. قرآن مې دله درکو نبوت مې دله درکو او رحمت ته دغه ځای نه شروع شو تر قیامت تر ورځې پورې به دا باقي. یو حکمت ته نازلېدو د قرآن او د رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه دا دی او دویم دې پسې بیا ذکر کړي. ولقد آتینا موسی الكتاب او یقینا ورکړو موسی علیہ السلام تا کتاب من بعد ما اهلکنا القرون الاولى پس دا غینا چې موږ هلاک کړی وی هغه پیړې لوم باندې د څه د پارم دا ورکړی وی بصائر للناس دا د عبرت خبرې وی د عبرت دلایل د پاره د خلقو وهدن او هدایت او رحمتن رحمت لعلهم يتذكرون دی لپاره چې دی عبرت حاصل کی. وما كنت او نوی تو پیغمبر بجانب الغربی مغربی طرف تا اذ قضینا الى موسی الامر کله چې مونږ وورو لا موسی علیہ الصلات والسلام تخبل فیصله. وما كنت من الشاهدین او نوی تو په دغه ځای کې د حاضرونه. ولكننا انشأنا قرونا لكن مونږ پیدا کړی ډېر پیړی. فتطاول عليهم العمر پس وګد شو په غیبانی عمرنا. وما كنت ثابيا في اهل مدين او نوی ته ولاړ په مدین والو کې تتلو عليهم چې تعالو استل په دی باندې آیاتنا زمونږ آیاتنا. ولكن كنا مرسلين لیکن وہ مونگا لیگن کی تالم نبوت در کو پیغمبرین دل درکلا. وما کنت بجانب التور او نوی تو پیغمبر پاغ طرف د تور غار کی. اسنا دینا کلش مونگ آوازو کو موسیٰ علیہ السلام تا آن اتل قوم الظالمین چلارش قوم ظالمانو تا. ولیکن رحمتا من ربک لیکن داخو رحمت زماو پتا باندی لتندر قوما ما اتاهم د دې لپاره چې وی راي غقوم چې نه دراغلی غی تا من نذیر من قبلک حس یو يرون کې مخکستانا. لعلهم يتذكرون د دې لپاره چې دی عبرت حاصل کی.